otwory pod oczami? Przecież się wyspałam. Te spodnie są jakieś ciasne. No niemożliwe, żebym przez noc przytyła. A teraz jeszcze te buty. Nie mogły się nagle zrobić za małe. To może być spowodowane nadmiarem wody w organizmie. Sięgnij po suplement diety Hydrominum, zawierający naturalne składniki, na przykład wyciąg z zielana włosi, który usuwa nadmiar wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 28 czerwca powinny odbyć się wybory prezydenckie, mówi szef kancelarii premiera. Tragiczny wypadek polskiego turysty w Tatrach. 56-latek zginął na rysach. LOT przedłuża zawieszenie lotów międzynarodowych do 14 czerwca. Wybory prezydenckie powinny odbyć się 28 czerwca. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w programie Pierwszym Polskiego Radia zwrócił uwagę, że ten dzień to ostatni termin, który gwarantuje, że po upływie kadencji Andrzeja Dudy Polska będzie miała prezydenta. Michał Dworczyk zauważył, że w podobnym duchu wypowiadają się politycy spoza Zjednoczonej Prawicy. Terminarz jest taki, iż przeprowadzenie wyborów w późniejszym terminie, mówię tutaj o pierwszej turze, powodowałoby, że po 6 sierpnia nie będzie wybranego prezydenta. I w związku z tym wierzę, że tutaj taka propaństwowa postawa zwycięży, że senatorowie Platformy Obywatelskiej nie ulegną pokusie politycznego rozgrywania tej sytuacji i że ustawa, która znajduje się w Senacie, zostanie prawnie przeprocedowana. Dziś w Senacie odbędzie się spotkanie przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych w sprawie wyborów prezydenckich. Rozmowy będą dotyczyć tego, jak zorganizować je bezpiecznie i zgodnie z konstytucją. Pierwsze spotkanie na ten temat odbyło się w środę w Sejmie. Tym razem do dyskusji zostali zaproszeni również przedstawiciele prezydium Senatu. Do tragicznego wypadku polskiego turysty doszło na najwyższym szczycie w Polsce, Rysach. Mężczyzna spadł w przepaść na słowacką stronę szczytu. Zginął na miejscu. Wczoraj po południu ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby zostali poinformowani przez swoich kolegów z TOPR-u o wypadku Polaka. Wieczorem słowaccy ratownicy dotarli do ciała 56-latka w Dolinie Ciężkiej i przetransportowali je śmigłowcem na stronę słowacką. Ratownicy ocenili, że najprawdopodobniej mężczyzna poślizgnął się na zmrożonym śniegu i upadł z dużej wysokości. Polskie linie lotnicze LOT przedłużają zawieszenie lotów międzynarodowych do 14 czerwca. Wczoraj firma informowała, że od 1 czerwca wznawia niektóre pasażerskie loty krajowe. Podróżni będą mogli polecieć m.in. z Warszawy do Gdańska, Krakowa i Poznania. Pasażerowie będą mogli korzystać z połączeń krajowych realizowanych na 8 lotnisk. Nowa siatka połączeń obejmie około 30 lotów każdego dnia. Ceny biletów w jedną stronę bez bagażu będą rozpoczynać się od 99 zł. Zarekwirowane paliwo i alkohol przekazali policjanci z TBŚP na rzecz walki z pandemią koronawirusa. Ponad 5 tysięcy litrów alkoholu i 15 tysięcy litrów paliwa trafiło do szpitali i domów opieki na terenie całej Polski. Przejęte przez policjantów i służby skarbowe 1300 litrów alkoholu przekazano do szpitali na terenie województwa łódzkiego na cele dezynfekcyjne. Kolejne 1500 litrów trafiło do domów opieki społecznej i szpitali, m.in. Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Następne 4000 litrów spirytusu zabezpieczone bez znaków akcyzy przekazano m.in. do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. W policyjnym depozycie jest też zabezpieczone w grudniu 18 pojemników tzw. Mauser, w których znajduje się łącznie blisko 15 tysięcy litrów oleju napędowego. Prokurator zdecydował o przekazaniu paliwa także do szpitali, gdzie posłuży do napędzania sprzętu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia informuje, że 7903 osoby wyzdrowiały po chorobie wywołanej koronawirusem. Z danych resortu wynika, że w szpitalach leży prawie 2,5 tysiąca osób, a ponad 76 tysięcy jest objętych kwarantanną. To w Polsce, a na świecie ponad 320 tysięcy ofiar śmiertelnych i 4 900 tysięcy zachorowań. To aktualne informacje na temat pandemii koronawirusa podawane przez naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Maryland. Według tych samych danych wyleczyć udało się dotąd niemal 2 miliony osób. Z każdym dniem przybywa ofiar w USA, gdzie sytuacja jest najgorsza. Na COVID-19 zmarło tam 92 tysiące osób, czyli 3 razy więcej niż w jakimkolwiek innym kraju. Prezydent Trump wprawił dziennikarzy w osłupienie, gdy poinformował, że zażywa hydroksychlorochinę, czyli antymalaryczny lek, który zdaniem lekarzy może być niebezpieczny.

za noc dał mi ją Bóg, bym razem z nią kołysać cię mógł. Znowu tu wlazł, a pina łuk, celując w nas. I choć twe słowa trwą przed drzwi, nieco się zgubiłeś, w sekrecie jednak wyznam ci, że trochę Wagleski Grażanie, rok 89, nie wiem czy państwo rozpoznali, ale tam w chórkach, właściwie drugim głosem śpiewała Edyta Bartosiewicz, która wtedy często pojawiała się jako gościnnie w rozmaitych produkcjach. No a teraz szczęśliwie, myślę, że ku radości wszystkich słuchaczy, na pewno mojej, wróciła nową płytą. tak czasu mam wciąż trochę jeszcze, choć wydawało się. Uszło ze mnie powietrze, że skończył się tlen. To jest ten moment, to jest ten czas. Otworzyć dziś w sobie Bartosiewicz, ten moment, utwór z nowej płyty, która myślę, że wszystkich bardzo cieszy. Jak już mówiłem, kultura będzie się dzieliła na tą przed pandemią, tę w trakcie pandemii i tę po pandemii. Myślę, że przez najbliższe lata tak będzie. I za chwilę chciałbym porozmawiać właśnie na ten temat z kimś, kto miał bardzo ciekawe literackie doświadczenie dotyczące tego okresu. Jakiś czas temu gościliśmy w trójce autorów, kilku autorów, Grzegorza Kalinowskiego, Wojciecha Chmielarza, Łukasza Orbitowskiego, którzy postanowili na czas pandemii swoim wiernym czytelnikom, którzy ich zawsze wspierali, podarować prezenty. I napisali, czy też pisali, niektórzy jeszcze piszą, Grzegorz Kalinowski jeszcze pisze, Wojciech Chmielarz już skończył, Łukasz Orbitowski już skończył, powieści w codziennych odcinkach w internecie. Łukasz Orbitowski, muszę dodać, pisał na zmianę ze Szczepanem Twardochem, dwóch świetnych pisarzy. I już wkrótce Łukasz Orbitowski będzie naszym gościem, przez telefon oczywiście, a teraz będzie The Editors. To był jeden też z ostatnich, no może nie ostatnich, ale całkiem niedawno gościliśmy ich tutaj na akustycznym koncercie w studiu Agnieszki Osieckiej. No, kiedyś to, mam nadzieję, wróci, kiedyś te koncerty wrócą. No, wrócimy do czasów normalnych. Editors sprzed kilku lat, a teraz będzie The Rolling Stones dosłownie sprzed kilkunastu dni. Piosenka absolutnie nowa i która jest grana chyba na całym świecie w stacjach radiowych, bo chyba nikt, tak jak starsi panowie, nie trafił w czas z tekstem, z pomysłem, ze wszystkim. To jest chyba dowód, że nie metryka, tylko stan ducha się liczy. I ta młodość to jest jednak stan wewnętrzny. I'm a ghost.

You rule the land, but so do I. You're lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, the kind of life that I live, when your smile meets my smile, or something has got to give. I ain't no false prophet, nah, I'm a nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I died. Literacki noblista Bob Dylan, jak już wspomniałem, będziemy dziś rozmawiać, będziemy rozmawiać na temat książek improwizowanych, książek w odcinkach pisanych, powieści w odcinkach pisanych w internecie w czasie pandemii, w czasie kwarantanny. I po drugiej stronie telefonu jest Łukasz Orbitowski, współautor jednej z nich. Witamy cię. Witaj. To się zaczęło prawie 2 miesiące temu, ile dobrze pamiętam. Rozmawialiśmy wtedy i zastanawialiśmy się wtedy, jak nam się będzie pisało, bo przecież pisałeś to na zmianę ze Szczepanem Twardochem w odcinkach Na zarazę, zarazek. Przedwczoraj, tak? Zakończona... Wczoraj zakończyliśmy ten cykl w związku z tym, że wiesz, było wiadomo, że pandemia będzie wygasała na raty, to znaczy, że nie będzie tak, że ktoś, że przyjdzie jakiś doktor albo minister i powie, słuchajcie, ludzie, nie ma pandemii. I trzeba było obrać jakiś punkt, który uznamy za przełomowy, i jest nim oczywiście otwarcie lokali gastronomicznych. I teraz jak ludzie mogą siedzieć w krajach, no to po co czytać jakieś głupoty w internecie? No nie przesadzajmy jednak, jacyś ludzie czytają wciąż w internecie książki i czytają wciąż książki. To jest ta dobra wiadomość. I mnie trochę zaskoczyło, bo wyście zaczęli od takiej trochę parodii, nawet nie trochę, po prostu od parodii detektywistycznej historii w stylu Raymond Monda Chandlera. Wasz bohater Zarazek, właśnie zgodnie z tytułem, był takim właściwie Philipem Marlowe w Krzywym Zwierciadle, parodią, karykaturą detektywa. Miał wszystkie cechy negatywne. I żadnych pozytywnych. Żadnych pozytywnych. Tymczasem ta historia skręciła w stronę, której się chyba nikt nie spodziewał, a wy, nie wiem też, czy się spodziewaliście, w stronę, można powiedzieć, satyry politycznej. Troszeczkę tak się rzeczywiście stało. To chyba wynika z tego, że książka taka jak Kryminał, a Tawcisz Czedlerowski dalej ma cechę kryminału, jest nie do napisania w sposób spontaniczny przez dwóch autorów, gdyż wymaga intrygi, tajemnicy, a gdy jeden chłop z drugim chłopem wymyślają rozdziały na bieżąco, to tej tajemnicy nie zbudujesz, nie utrzymasz, że jest to niewykonalne, więc myśmy polecieli w stronę takiego ganiania się tych naszych bohaterów, rzeczywiście z komicznym wątkiem politycznym. Ciekaw jestem, czy osoby zainteresowane przeczytały. No, jeżeli nie przeczytały, no to możemy powiedzieć, no może zdradźmy trochę, że no jednak dla premiera, waszego premiera wymyślonego, historia z Zarazkiem i pewną intrygą, z pewnymi dokumentami bardzo źle się kończy. To możemy chyba powiedzieć. To prawda. Ale może w takim razie dobrze kończy się dla Polski. Nie wiem. Ale też zaznaczmy, że to nie jest prawdziwy premier, tylko to jest postać wymyślona. Oczywiście, że tak. Natomiast, wiesz, myśmy nie wiedzieli znowu, jak to skończyć i ja byłem gorącym orędownikiem tego, żeby wreszcie użyć tego wymarzonego zakończenia wszystkich autorów, że na bohaterów spada meteor. I tak przerwać fabułę. Ale zdecydowaliśmy się na coś innego. No i wiesz, ja mam nadzieję, że to spełniło swoje zadanie. Pokrzykność tego była dosyć duża, bo zerknąłem statystyki. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że ludzie